Yaşın küçük ama gönlün ziyade. Ben yandım, ziyade pek yandım. Anam babam sevmez benden ziyade. On yük şeftaliye kızlar ahtı. Ah kara gözlüm, şirin sözlüm, öfkem var, sevdam var, sevdam var, yar yandım. Evlerinin önü çepçevre avlu, avlunun içinde küney lan bağlı. Ben yandım, yar yandım, çok yandım. Büyük şeftaliye kızlar ahtım var, ben yandım, ahtım var, çok yandım. Ah kara gözlüm, şirin sözlüm, öfkem.